وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورۃ طور کا سورۃ زاریات کے ساتھ ربط. سورۃ زاریات میں تھا کہ جزا سزا کا ہونا برحق ہے, جزا سزا کا ہونا برحق ہے. اب سورۃ طور میں بتایا, اب سورہ طور میں بتایا جائے گا کہ عذاب کو کوئی روک نہ سکے گا, عذاب کو کوئی روک نہ سکے گا. یہ ماقبل کے ساتھ ربط. خلاصہ آیت نمبر 8 کے اندر دعوی سورت آ رہا ہے, ما لہ من دافع. خلاصہ آیت نمبر 8 میں دعوی سورت, دعوی سورت پر دو عقلی دلائل اور دو نقلی دلائل. ایک دلیل وحی, ایک دلیل وحی تسلی تخویف بشارت زجرات. زجرات یہ جی مختصر انداز میں خلاصہ سورت طور کا. وطور دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام, دلیل نقلی اول. و کتاب مستور دلیل نقلی دوم, یہ نقلی از کتب سابقہ. و طور قسم ہے دور کی, ذکر ہے مکان کا مراد ہے مکین, ذکر ہے مکان کا مراد ہے مکین. قسم ہے طور کی یعنی طور والے پیغمبر کی, طور کے مکان پر جس پیغمبر کو اللہ نے بلایا اور بلا کر اللہ پاک نے اس کو نبوت کا تاج پہنایا, وہ طور والا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان سے نکلی دلیل یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب سے بچا سکنے والا کوئی نہیں, عذاب سے بچا سکنے والا کوئی نہیں. وہ کتاب مستور یہ دلیل نقلی دھوم, یہ دلیل نقلی ہے کتب سابقہ سے. قسم ہے اس کتاب کی مستور جو لکھی ہوئی ہو, مرادیں پہلی آسمانی کتابیں, پہلی آسمانی کتابیں, وہ بھی گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ قیامت بپا کرے گا, پھر جزا سزا ہوگی, پھر عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. فی رق منشور لکھی ہوئی, فی رق اوراق میں, منشور کشادہ, کشادہ اوراق میں جو لکھی گئی. والبیت المعمور دلیل وحی, قسم ہے اس گھر کی جو آباد کیا ہوا ہے, بیت معمور, بیت او جس پہ فرشتے ہی فرشتے ہر وقت اللہ کی یاد کر رہی ہیں, یہ بیت معمور. بیت معمور سے فرشتے وحی لے کے آتی ہیں پیغمبروں کے پاس, یہ دلیل وحی ہو جائے گی. وہ دلیل وحی بھی بتاتی ہے کہ عذاب برحق ہے اور عذاب کو روک سکنے والا کوئی نہیں ہے. بس سقف المرفوع یہ دلیل عقلی اول, والبحر المسجور دلیل عقلی دوم, قسم ہے اس چھت کی جو بلند کیا ہوا ہے, جو بلند کیا ہوا ہے مراد آسمان, آسمان کی قسم. والبحر المسجور اور قسم ہے اس دریا سمندر کی, مسجور جو پانی سے بھرا ہوا ہے, یہ آسمان بھی اور یہ سمندر بھی. یہ دونوں دلیل عقلی، یہ دونوں دلیل عقلی، قسمیں ہو گئیں کل پانچ، یہ پانچ قسمیں اٹھا کے ان عذاب رب کا لواقع، جواب قسم، جواب قسم، ان عذاب رب کا لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہو من دافع، اس کو دور کر سکنے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح آسمان گھیرے ہوئے ہے، جس طرح پانی سے بھرا ہوا سمندر تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا اور کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا، اسی طرح اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا اور کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا، ان عذاب رب کا لواقع، ما لہو من دافع، ما لہو نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت قہریہ، نہیں ہے کوئی اس کو دور کر سکنے والا، یوم تمور السما تفیف اخروی، یہ عذاب ہونے والا ہے، عذاب کو دور کر سکنے والا کوئی نہیں، عذاب کب ہوگا، یوم، یہ زمان عذاب، عذاب کب ہوگا، یوم تمور السما مورا تفیف اخروی، جس دن حرکت کرے گا آسمان، حرکت کرنا، لرزے گا آسمان، لرزنا، وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، چلیں گے پہاڑ چلنا، جس دن آسمان لرزے گا، جس دن عذاب، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، دو معنی آتے ہیں اس کے، مارا یمور مورن، لرزنا، دوسرا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، پھٹ مر جانا، مفسرین لکھتے ہیں یہ دونوں معنی یہاں پر علی سبیل التعاقب، کہ پہلے لرزے گا پھر پھٹے گا، پہلے لرزے گا پھر پھٹے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے اس دن للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے، مکذبین عقائد حقہ کو جھٹلانے والے، عقائد حقہ کو جھٹلانے والے، ان کے لیے بربادی ہوگی، الذین اوصاف مکذبین، وہ کون ہے تکذیب کرنے والے، ہم فی خوض یلعبون، جو اپنی بیہودہ گوئی میں کھیل میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنی بہودہ گوئی میں کھیل رہی ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے، یدعون دھکے دیے جائیں گے، آگ کی طرف دھکے دیا جانا، کیونکہ خوشی سے تو آگ کی طرف نہیں جائیں گے، پیچھے سے فرشتے دھکے دے دے کے ان مشرک پلیتوں کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکے دیے جائیں گے، ہاذہ النار، تذلیل مجرمین، تذلیل مجرمین، یقالو کہا جائے گا اس دن، یہ ہے آگ، یہ ہے آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، دوزخ دکھلا کر توبیخن کہا جائے گا، آگ دکھا کر توبیخن، دھمکی دیتے ہوئے، چھڑکتے ہوئے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، مشرک پلی تو یہ ہے آگ، یہ ہے آگ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، افا سحر ہذا، کیا جادو ہے یہ، کیا جادو ہے یہ، جس طرح تم وحی نبویہ کو کہتے تھے، دنیا میں پیغمبر وہی سناتا تھا، تم کہتے تھے جادو ہے، جادو ہے، بتاؤ یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہ تھے، بصیرت نہ رکھتے تھے، یا تم دیکھتے نہیں، جیسا کہ دنیا میں، بات سمجھے، دنیا میں دیکھا بھی کرتے تھے، اب بھی گویا کہ تمہارے اندر کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لوحا داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فصبرو پھر صبر کرو، او لا تصبرو یا صبر نہ کرو، سوا ان علیکم برابر ہے ان تم پر، برابر ہے تم پر، بات سمجھے، نچلے کا نہ واویلا پر نجات نہ صبر پر رحم، واویلا کرو تو بچ نہیں سکتے ہو، صبر کرو تو رحم نہیں ہوگا، آج مشرکوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، انما تجزون علت، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، دنیا میں تم عمل کرتے تھے شرکیاں، اس کا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے، یہ تو آگئے مشرک، اس کے ساتھ آگے مقابلے میں بشارت توحید والوں کے لیے، ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین شرک سے بچنے والے، فی جنات سبب تنعم اول، فی جنات شرک سے بچنے والے، اللہ ان کو مکان دے گا، مسکن دے گا، رہائش کی جگہ دے گا، فی جنات باغات میں، جنتوں میں باغات میں، یہ سبب تنعم اول، و نعیم یہ کمال اول، کمال اول، نعمت کا سبب مکان مسکن، پھر مکان ایسا کہ اس مکان میں نعمتیں ہوں تو یہ کمال ہے، فاکہینا یہ کمال دوم، کمال دوم، اللہ پاک کہتے ہیں توحید کو اختیار کرنے والا انسان، شرک سے بچنے والا انسان، میں تجھے مکان مسکن دوں گا، مکان مسکن دوں گا، کیا دوں گا، جنت، جنتی نہیں جنات، جنتی نہیں بلکہ جنات دوں گا، یہ سبب نعمت کا اول، آگے اسباب اور آئیں آ رہی ہیں، نعیم یہ کمال یعنی نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہوگا، نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہوگا، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں، فاکہینا اس حال میں کو خوش ہونے والے ہوں گے، بما آتاہم ربہم ساتھ اس کے جو ان کو ان کا رب دے گا، جو ان کو ان کا رب دے گا اس پہ خوش ہونے والے ہوں گے، یعنی فرحت قلبی، فرحت قلبی، اللہ پاک دل کی خوشی عطا فرمائے گا، بما خوشی کیوں ہوگی، بما بما سبب اول، سبب اول حصول مطالب، حصول مطالب، ووقاہم ربہم، ووقاہم دوسرا بچائے گا ان کو رب ان کا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ پاک کیا کرے گا، ان کو بچائے گا، ایک مطلب حاصل ہو گیا، دوسرا نقصان سے اللہ بچا نے بچا لیا، جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا، اب آگے قلو یہ سبب تنعم دوم، سبب تنعم دوم، اللہ پاک کہتا ہے شرک سے بچنے والے ہو تمہیں مکان مسکن بھی دوں گا، مسکان مسکن بھی دوں گا، اور قلو، قلو دوسرا سبب، دوسرا سبب کیا، کھانے کے لیے، کھانے کے لیے یہ کھانے کی چیزیں بھی دوں گا، یہ کلو و شربو، یہاں سے اکرام مومنین، اکرام مومنین یعنی یقال لہم، یقال لہم جنت میں داخل کر کے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، کلو او میرا توحیدی بندہ کھاؤ، کھا موجا کر، کلو یہ سبب تنہم دوم، پہلا سبب جنت مل گئی مسکن، دوسرا سبب کھانے کے لیے سب کچھ مل گیا، تیسرا سبب وَأُشْرِبُوا سَبَبِ سوم، سبب نعمت، سبب تنعم سوم، پیو پیو ہنیئن جتنا چاہو، یہ کمال ہے، ہنیئن بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے, بما سبب ظاہری, جنت جنت کا سبب ظاہری تمہارا عمل, سبب حقیقی تو اللہ کا فضل ہوتا ہے, سبب ظاہری کیا ہے تمہارا عمل کرنا. تعملون دنیا میں, دنیا میں جو نیکی کے عمل توحید کے عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہیں یہ مسکن بھی مل گیا, طعام بھی مل گیا, شراب بھی مل گیا, پینے کے لیے بھی مل گیا, کھانے کے لیے بھی مل گیا. متقینا سبب چہاروں علی سرر مصفوفہ, یہ کمال اول, کمال اول اور مصفوفہ کمال دوم. اللہ پاک کہتی ہیں تکیہ لگانے والے ہوں گے, تکیہ لگانے والے ہوں گے, علی سرر تختوں پر, مصفوفۃ ایسے تختے جو قطار در قطار رکھے ہوئے ہوں گے, قطار در قطار لائن میں رکھے ہوئے, فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی تم یہ لائنوں میں رکھ دو میرے توحیدیوں کے لیے, اکرام کے لیے ان کی عزت کرو, یہ بڑی شان والے ہیں. اچھا جی, علال سرور مصفوفہ وزوجناہم بحور عین, سبب تنعم پنجم, سبب تنعم پنجم, اور ہم تمہیں عطا کریں گے بحور کمال اول, عین کمال دوم, تمہیں عطا کریں گے حوریں, حوریں گورے رنگ والی, عین موٹی موٹی آنکھوں والی. والذین آمنوا سبب تنعم ششم, سبب تنعم ششم چھٹا سبب, وہ وصل اقربا, والذین آمنوا اور ایمان والوں کو, واتبعتہم ذریتہم بایمان, اور جن کی اولاد نے ان کی اتباع کی ساتھ ایمان کے, الحقنا بہم ان کے درجے میں لاحق کر دیں گے ذریتہم ان کی اولاد کو, یعنی والدین ہیں اگر آٹھویں دسویں درجے میں, آٹھویں دسویں درجے میں, اونچے درجے میں اولاد ہے نیچے کسی درجے میں, اللہ پاک الحقنا, اللہ پاک کہتے ہیں ان ایمان والوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے اعزاز و اکرام میں ان کی اولاد کو بھی اونچے درجے میں پہنچا دیں گے. الحقنا بہم ذریتہم, لیکن شرط یہ ہے کہ بھی ایمان, ان میں بھی کیا ہو ایمان, داخلہ جنت ملے گا بوجہ ایمان کے, اور الحاق کا الحاق ملے گا, یعنی اور الحاق کی وجہ سے اعلیٰ درجہ مل جائے گا. وما علتناہم من عملہم, نہیں ضائع کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی, یہ نہیں ہے کہ والدین کا کچھ عمل ہٹا دیں ان کا بڑھا دیں, نہیں نہیں, ان کا اپنے مقام پہ ہوگا. کل امرئ بما کسب رحیم, ہر انسان اپنے کمال کے ساتھ, اپنی کمائی کے ساتھ رحیم, رحیم ان گرفتار کیا ہوا ہوگا جو اس نے کیا ہے. بما کسب من الشرک, اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. وامددناہم بفاتحہ, وہ اوپر سے وہ بشارت آ رہی ہے, وہی جو اللہ پاک مختلف کمال یا اسباب تنعم ذکر کر رہا ہے, یہ آگے اس کے تتم میں آ رہی ہے. وامددناہم تتم انعام دوم, وامددناہم بفاقیہ, ہم امداد کریں گے ان کی ساتھ فاقیہ کے, ولحم اور گوشت کھلائیں گے, مما یشتہون جو وہ کھائیں گے, جو وہ چاہیں گے, جو چاہیں گے وہ گوشت ان کو کھلائیں گے, ولحم مما یشتہون, سمجھے, یتنازعون فیہ, تیسرا جو انعام تھا اس کا تتمہ, تتمہ انعام سوم, یتنازعون فیہ, چھینا جھپٹی کریں گے بطور خوش طبعی کے, جیسے دنیا میں احباب کرتے ہیں از حضرت تھانوی, یتنازعون چھینا جھپٹی کریں گے, فیا اس جنت میں, کاسن جام پیالے, لا لغو فیا جس کے اندر کوئی بہودہ گوئی نہیں ہوگی, ولا تاسیم کوئی گناہ نہیں ہوگا, یعنی بہودہ کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے, کوئی گناہ کا جملہ نہیں کہیں گے. ویطوف علیہم غلمان, یتتمہ انعام دوم وسوم, چکر لگائیں گے ان پہ غلمان, نوجوان بچے, لہم ان کے لیے, کانہم لؤلؤ مکنون, وہ غلمان ایسے ہوں گے گویا کہ وہ موتی ہیں, مکنون چھپے ہوئے, کہ ایسے موتی جن کو صندوق میں بند رکھا گیا اب نکالا گیا, چاند کی طرح وہ چمکنے لگا. وہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون, اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یہ مسرت روحانی انعام سابع ساتواں آسمان ساتواں انعام. وقبل بعضهم بعض پر سوال کریں گے, یعنی مسرت روحانی طور پہ خوشی پیدا کرنے کے لیے آپس میں سے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. سوال کرتے ہوئے کالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین, باتیں کرتے کرتے کہیں گے ایک دوسرے کو انا کننا, بے شک تھے ہم قبل دنیا میں فی اہلنا اپنے خاندان میں مشفقین, ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. اپنے گھروں میں دنیا میں ہم تو ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم, اللہ پاک نے زہریلے عذاب سے ہم کو بچا لیا. یہ اللہ کا فضل ہے. انا کنا من قبل ندعو ہو, بے شک ہم تھے دنیا میں نعبدہ موحدینا عز جلالین, ہم توحید کا عقیدہ رکھ کے اللہ پاک کو پکارا کرتے تھے. انہ ہو البر رحیم, وہ اللہ احسان کرنے والا ہے, رحمتیں کرنے والا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو ہوا اللہ کی رحمت سے ہوا, اللہ پاک کی رحمت سے یہ جنت مل گئی. اچھا جی, جو ہوا کرم سے ہوا تیرے, اللہ کے کرم سے اللہ کے احسان سے سب کچھ ہوتا ہے, انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے. فذکر تسلی, آپ نصیحت کیجئے. فمان تب نعمت رب کا بے کاہن ولا مجنون, آپ کاہن اور مجنون نہیں ہیں. یعنی مشرک پیارے پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں یہ تو کاہن ہے جی, مجنون ہے, پاگل ہے جی. اللہ پاک تسلی دیتے ہیں, میرے پیارے پیغمبر آپ اپنا کام کرتے جائیں. فریضہ نبویہ کیا ہے؟ تذکیر, تبلیغ. آپ سناتے جائیں, کوئی فتوے لگاتا ہے لگاتا جائے. ام یقولون شاعر, شکوہ کہتے ہیں وہ شاعر ہے. نتربص بھی ریب المنون, ہم انتظار کر رہے ہیں موت کے حادثے کا. ریب حادثہ, منون موت, ہم تو انتظار کرتے ہیں کب مرے گا, جان چھوٹے گی. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, کافر پیارے پیغمبر کے لیے یوں کہا کرتے تھے. قل جواب شکوا, قل جواب شکوا, کہہ دیجیے تربسو, انتظار کرو مشرک پلیتو, انتظار کرو تم. نیچے لکھا ہے میرے انجام کی. فانی معکم من المتربصین, میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ, تم انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یہاں حضرت تھانوی کی ایک عبارت ہے, آپ کے پاس لکھی ہوگی تربصو کے اوپر, یعنی تم مٹ جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا. اور مقصود یہ نہیں کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا. از بیان القرآن, حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ, تربصو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا, بلکہ مقصد کیا ہے, اور تم مٹ جاؤ گے میرا دین باقی رہے گا. تم میرے دین کو, توحید کو تم مٹا نہیں سکتے ہو. تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا, تم مٹ جاؤ گے دین توحید باقی رہے گا. ام تامرہم احلامہم, کیا حکم دیتے ہیں ان کو ان کے عقل بہذا, اس بات کا. ام نہیں بلکہ, یہ ام بمانا بل, بلہم قوم طاغون, بلکہ یہ قوم ہے سرکش. کیا ان کے عقل ان کو یہ حکم دیتی ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولا, شکوا, بلکہ کہتی ہیں وہ کہ محمد نے گھڑ لیا اس کو، معاذ اللہ، بل لا یومنون، بلکہ ایمان وہ نہیں لاتے. فلیاتو بحدیث مثلہ، چاہیے کہ وہ لے آئیں اس جیسی کوئی کتاب، اس جیسی کوئی حدیث. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، اگر محمد کریم گھڑ سکتی ہیں تو وہ بھی پھر بنا کے لے آئیں نا. ام خلقو من غیر شئین زجر اول، کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ اپنے نفسوں کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو؟ بل کچھ بھی نہیں، بلکہ لا یوقنون، انہیں یقین نہیں ہے توحید کا. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ یعنی کوئی نہیں. ام هم المسیطرون، یا وہ داروغے ہیں، چوکیدار ہیں؟ کوئی نہیں. ام لهم سلم زجر، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر اللہ کی وحی کو سن سکتے ہیں وہ. فلیستجیبوا یا مستمعون، پھر چاہیے کہ ان کا جو سننے والا ہے کوئی سلطان مبین لے آئے. ام لہ البنات زجر، کیا اللہ کے لیے انہوں نے بنات بنا دی؟ ولکم البنون، تمہارے لیے بنون ہو گئے. ام تسالهم اجرا، کیا تو سوال کرتا ہے ان سے کوئی مزدوری کا، کہ وہ اس مزدوری کی وجہ سے مغرم تاوان چٹی کی وجہ سے مسکلون بوجھ میں ہیں؟ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتمون، وہ اس کو لکھ رہی ہیں. ام یریدون قیدا زجر، یہ ساری زجرات آ رہی ہیں اخیر میں ساری. ام یریدون قیدا، یا وہ ارادہ کرتی ہیں مکر کرنے کا. فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر ہیں مکید وہی مکر کیے ہوئے ہیں. ام لہم الہون غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اما یشرکون، جو یہ بیان کرتی ہیں شرک کرتی ہیں. وہیں یرو زجر، پھر این یرو کس پن، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا دیکھیں گرتا ہوا. یقولو، کہتے ہیں صحاب مرکوم، یہ بادل تہبت. فزرہم، چھوڑ دیدی ان کو. حتا یلاقو یومہم الذی، یہاں تک یہ ملیں اس دن کو جس دن میں یسعقون، بیہوش ہو کے گریں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا مکر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. ولا ہم ینصرون، اور ان کی امداد بھی نہیں کی جائے گی. لا ہم ینصرون، نفی شفاعت غالبہ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا تَفِیفِ دُنْيَوِی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب ہے. نیچے لکھا ہے مثل بدر، بدر کے دن ان کو قتل کیا گیا. قحط، اللہ پاک نے قحط ان پہ مسلط کیا. پھر آگے قبر کا عذاب، قیامت کا عذاب. اِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک ان کو اور عذاب عطا کر رہا ہے. ولیکن اکثر لا یعلمون. واصبر، تسلی، صبر کیجئے میرے پیارے پیغمبر، صبر کیجئے. لحکم ربک، آپ نے رب کے حکم کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا اِلَّتْ، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری آنکھوں میں، یعنی ہماری نگرانی میں. آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے ضرر کا اندیشہ نہ کر. وسبح، یہ وصبر طریقے فوز اول. سبح دوم، بحمد سوم، سبح دوم، حمد سوم، اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ کی حمد بیان کر. ہین تقوم، اس وقت جب اٹھے. ومن اللیل، اور رات کے وقت. فسبحوا، وادبار النجوم، ستاروں کے جانے کے وقت ہو.